Met het NOS-journaal. Op Curaçao heeft staatssecretaris Van Huffelen namens Nederland excuses aangeboden voor de vredebehandeling van slavenleider Tula. De staatssecretaris roemde Tula als een man die de moed had op te komen voor zijn vrijheid en die van vele anderen op Curaçao. Zijn strijd was rechtvaardig, benadrukte Van Huffelen. Ze vroeg vergiffenis voor het feit dat zijn rehabilitatie zo lang heeft geduurd. De staatssecretaris benoemde ook de gruwelijke manier waarop Tula werd gedood, nadat hij in 1795 een opstand had geleid tegen het Nederlandse koloniale bewind. Van Huffelen zei met schaamte en spijt dat Nederland doelbewust heeft geprobeerd de geschiedenis te wissen. De ceremonie voor eerherstel van Tula in Willemstad is nog aan de gang. Die zou eigenlijk een dag eerder worden gehouden, precies 228 jaar na Tula's dood, maar vanwege noodweer werd het een dag uitgesteld. In de haven van Vlissingen is 1000 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. De douane ontdekte ruim 1000 pakketten met de drug, waarschijnlijk afkomstig uit Ecuador. De cocaïne heeft een straatwaarde van in totaal zo'n 75 miljoen euro. De bananen waren bestemd voor een Nederlands bedrijf dat volgens het OM waarschijnlijk niets te maken heeft met de smokkel. De partij cocaïne is inmiddels vernietigd. De zeehavenpolitie in Vlissingen heeft 1 verdachte aangehouden. En Feyenoord is in de Champions League tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Na de 2-0 thuiszege op Celtic 2 weken geleden speelden de Rotterdammers in Madrid een prima wedstrijd tegen Atletico. Feyenoord nam 2 keer een voorsprong, maar uiteindelijk verloren de Rotterdammers toch. Het werd 3-2 voor Atletico. Het weer vannacht in de noordelijke helft van het land bewolkt met wat regen. Ongeveer 15 graden. In het zuiden opklaringen en een graad of 10. De komende dag houden we die tweedeling. In het noorden veel bewolking met wat regen. In het zuiden droog en soms wat zon. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Toen ik hoogzwanger was en als antropoloog geregeld lezingen gaf over de toekomst, haalde ik af en toe een trucje uit, waarvan ik wist dat het gegarandeerd zou leiden tot tranen die van wangen werden weggeveegd of tot zakdoeken waarin werd gesnoten. Die truc werkte als volgt. Eerst gaf ik een analyse van de uitdagingen die ons te wachten staan. Klimaatverandering, biochemische wapens, de invloed van algoritmes, aan bedreigingen geen gebrek. En dan, maar altijd pas nadat er ongemakkelijk heen en weer werd geschoven op de stoelen, legde ik mijn handen op mijn bolle buik. Veel van wat ik u vertelde maakt bezorgd, zei ik dan. En dat is terecht. Maar wellicht stelt dit u gerust. Ondanks alle problemen die ik zie aankomen in de komende jaren, ben ik absoluut hoopvol over de toekomst. Ik geloof dat wij samen, en met name de nieuwe generatie, de meeste van die problemen kunnen en zullen oplossen. Het ultieme bewijs van die hoop is dit groeiende mensje in mijn buik. Ik loog. Niet tegen het publiek, maar tegen mezelf. Dit is de hartslag van Roanne van Voorst, antropoloog, onderzoeker van de toekomst van onze samenleving en schrijver van boeken als Ooit aten we dieren, met z'n zessen in bed. En nu is er het boek Leven doet hopen, over die ene oervraag: hoe verstandig is het nou om een kind op de wereld te zetten als je niet zeker weet of die wereld nog wel een leuke plek is wanneer ze volwassen zullen zijn? Ze sprak met 12 mensen over hoe zij balanceren tussen zorg en hoop. De hoop dat het geschonken leven het waard zal blijken. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Roanne, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je bent net terug van een veldtrip. Klopt, naar de Amazone. Dus ik ben nog een beetje jetlagged. Wat heb je daar gedaan? Ik ben uitgenodigd door een indigenous community die daar woont. Die hadden ook nog nooit onderzoekers willen ontvangen. Dus ik was heel vereerd. En mijn onderzoek ging naar hoe zij technologie gebruiken. Dus ook die mensen hebben intussen soms mobieltjes. Nou deelden ze in dit dorp wel een paar mobieltjes met het hele dorp. Maar ze gebruiken het bijvoorbeeld om handel te kunnen drijven. Dus dan heb je tegenwoordig een online bankrekening nodig. Nou, dan hebben ze met z'n allen één zo'n bankrekening. En ik wilde samen met hun kijken, of zij wilden eigenlijk samen met mij kijken, hoe kunnen we technologie nou toelaten en voor ons gebruiken, zonder dat we ook al die negatieve invloeden meekrijgen. Heel spannend was dat. Ja, want je komt dan daar. Hoe groot is zo'n dorp dan waar je komt? Ja, dit was, ik zei net tegen jou toen we naar boven liepen hier naar de studio, van ik heb echt ontzettend geslow traveled. Dus dit was 3 vliegtuigtochten en dan nog 2 boottochten van 1 van 14 uur en 1 van 18 uur. Dus ik heb heel veel nagedacht onderweg. En toen kwam ik aan, er was een kapitein op de boot, er waren nog wat lokale onderzoekers mee. En wij sliepen samen op met hangmatten op die boot. En ja, het waren ongeveer 150 mensen, waarvan we heel intensief hebben samengewerkt met 50. Dat waren ook voornamelijk de volwassenen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook kinderen laten tekeningen maken over hoe zij de toekomst van technologie zien. Wat technologie eigenlijk betekent. Krijg je ook hele bijzondere tekeningen. Soms van een soort magische vogel. Omdat ze dan zeiden, die is ook onzichtbaar en die heeft ook heel veel macht. Een soort mythisch figuur. Dus het was ontzettend interessant. En de mensen waren gelukkig lief genoeg om af en toe met een bosje fruit of kokosnoot naar de boot op te lopen, zodat wij ook wat extraatjes hadden. Want is het dan lastig om uit te leggen wat je daar komt doen? Ja, maar in dit geval, ik probeer steeds meer onderzoek niet over de mensen te doen. He, dat heeft ook een beetje iets koloniaals. Zo van, er komt hier een witte buitenlander en die komt je dan eventjes vertellen hoe het zit met technologie. Maar dit was echt op hun request. Dus één van die mensen heeft een masteropleiding gevolgd. En dat is de zoon van de leider van deze gemeenschap. En hij wilde heel graag hier onderzoek naar doen. En tegelijkertijd zit hij niet op de allerbeste universiteit of de universiteit met de meeste resources. Dus hij heeft heel actief gezocht naar wie zijn nou mensen die ik vertrouw en die hier samen met mij over kunnen nadenken. Dus ik heb hem ook behoorlijk in de lead gelaten en ook de mensen in de lead gelaten. Dus in plaats van dat ik hun ga waarschuwen, meer steeds gevraagd. En dan samen op posters opgeschreven van oké, waar heb je nou echt wat aan? Wat zou je nou wel willen, wat zou je niet willen? En we gaan ook samen papers schrijven. Dus niet dat er, dat hebben onderzoekers heel lang gedaan en antropologen zeker ook, ergens naartoe. En dan haal je allemaal bijna een soort van juicy data over hoe het nou echt is om in armoede te leven. Of in dit geval, hoe is het nou echt om nog een beetje geïsoleerd van de rest van de wereld te leven? Dan ga je lekker terug naar je westerse land. Exact, en dan ga ik punten scoren om daar nou eens een mooi artikel over te schrijven. Dat is natuurlijk helemaal niet in orde. Dus dat probeer ik echt wel anders te doen. En in maart komt hij bijvoorbeeld ook naar Nederland om daar verder over te praten. Dus het voelt als een hele gelijkwaardige partnership. Ja, ja, mooi. En als je daar dan bent, wat is dan zo'n moment dat je denkt, ja, dit is waar ik het allemaal voor doe? Ja, ik denk, mijn werk, mijn levenstaak, als je dat zo mag noemen, klinkt altijd heel hoogdravend, hè? Maar dat is wel het enige waar ik op uitkom. En dat is niet zo'n hele grote. Maar die heeft te maken met een soort brug. Het enige wat ik misschien echt wel goed kan, denk ik, in de wetenschap, want ik ben niet de beste abstracte denker. Maar wat ik wel echt goed kan, is ingewikkelde materie in hele normale mensentaal uitleggen. Dus op die manier kan ik vrij goed als een brug fungeren tussen die wetenschap en tussen gewoon mensen, waartoe ik natuurlijk ook behoor. En ik kan vaak wel goed invoelen of zo. Ik kan me voorstellen hoe het is, misschien wat makkelijker dan andere mensen, hoe het is om geboren te worden op een plek, te zijn op een plek en dan een hele andere levensvisie te hebben. Dus ik vind niet zo heel snel ergens iets heel hards van. En dat maakt me misschien nog wel een iets stevigere brug of zo. Nee. Dus voor mij, dit soort momenten zijn altijd wel weer interessant. Omdat ik zei net, dat ik kwam met een aantal andere onderzoekers. En een aantal van hen waren best wel activistisch. Dat ze bijvoorbeeld zeiden van, nou, misschien kunnen we dan een speciale applicatie voor deze mensen bouwen. Of misschien moeten we ze waarschuwen voor de gevaren van WhatsApp. En daar zit ik dan toch iets anders in. Omdat ik heel erg kijk naar, kijk, enerzijds was het heel idyllisch en heel heerlijk. Als ik wakker werd om 6 uur 's ochtends, dan zag ik mensen langzaam het water inwaden met hun kindjes. En die zag ik dan gewoon rustig een uur in dat water, zowel de was doen als een beetje zwemmen met die peutertjes om ze heen. En dan denk je van, oh ja, dit is misschien wel het echte leven zoals het bedoeld is, right? Gewoon heel present zijn met elkaar. Het leek vrij democratisch. Er was een sjamaan en een politiek leider en een religieus leider. En die gingen allemaal over alle beslissingen samen vergaderen met het dorp. Dus er waren heel veel idyllische aspecten. En tegelijkertijd zijn het natuurlijk ook gewoon de mensen die jij en ik zijn. Dus deze mensen willen technologie. Deze mensen willen niet verteld worden, blijf nou maar leuk zoals je bent. Het is veel beter voor je om dat nog niet te willen. Deze mensen willen er ook economisch op vooruit. Dus ik denk dat die combinatie maakt het zo waard voor mij. Dat ik altijd een soort van humble eruit kom over wat de mens is en wat ik wel zou willen zijn en waarvan ik soms denk dat we het kwijt zijn. En tegelijkertijd hun visie op wat zij wel zouden willen zijn. En daar zit een soort interessante uitwisseling op. En uiteindelijk, op een van die boottochten, schreef ik twee dingen op de terugweg. De eerste is, ja, misschien moet ik me ook niet schamen voor mijn kennis en angst voor technologie. Want ik heb van hun deze reis heel veel geleerd over plantenmedicijnen, bijvoorbeeld die zij gebruiken. Zij zijn opgegroeid met planten, ze hebben daar meer kennis over. Ik ben opgegroeid met technologie, ik heb daar meer kennis over. Kunnen we daarover uitwisselen? En een tweede is, hoe schrijf ik mooie woorden over ingewikkelde zaken? Want dat is misschien, ja, waarvoor ik een podium heb en zij niet. Dus hoe kan ik iets schrijven wat gelezen wordt door een groot publiek, waardoor hun stemmen naar buiten komen? Ja, ik ben er nog niet uit. Ik ben het nog steeds aan het oefenen. Gaat altijd door, denk ik. En een concreet moment waarop je hebt gedacht, wat doe ik in godsnaam hier? Op die plek? Ja. Nou, weet je, heel eerlijk, Veldwerd ziet er altijd prachtig uit op de foto's. En het klinkt achteraf ook heel idyllisch, maar het is een beetje type 2 fun, noem ik het altijd. Het is heel lekker achteraf. Het is niet zo lekker op het moment. Het was gewoon 45 graden. Er was nergens airco. Ik sliep met 10 mensen in een veel te kleine boot. Want naast de twee onderzoekers die mee waren, was er ook een familie mee die hun indigenous familieleden al heel lang niet hadden gezien. Dus we hadden allemaal geen ruimte. Het zweet droop van me af. Af en toe waren er politieke discussies die moesten worden gevoerd in ons aanwezigheid ter ere van ons. Of er waren vereringen van de boot, zodat we veilig over waren gekomen. Die duurde 3 uur, waarbij ik dacht, ik weet niet meer of ik nou sta of zit, maar ik ben in ieder geval heel duizelig en ik wil nu niet flauwvallen. Weet je, zonder dat te dramatiseren, maar het is vaak gewoon best wel fysiek ongemakkelijk of mentaal ongemakkelijk. Dat die mensen bijvoorbeeld, dan hielden zij een speech en dan zat ik zo'n beetje weg te suffen, want ik kon het Portugees toch niet zo goed verstaan. En dan ineens maakte ik op dat het ook de bedoeling was dat ik een speech ging houden. Nou, dat vinden wij Westerlingen meestal uitermate ongemakkelijk. Maar dat is dan een beetje het lot van de exotische antropoloog die ook iets moet zeggen. Dus er zijn een paar van dat soort momenten geweest. En ik was voor het eerst weer sinds tijden helemaal offline. Want ik had geen bereik. Gewoon dus, 3 weken lang offline. Ja, nou, ik was daarvan, had ik wel een deel had ik bereikt. Dus bijvoorbeeld op de vliegvelden of zo. Maar op een gegeven moment ging ik steeds dieper de Amazone in en toen stopte het wel echt voor mij. En dat betekende dat ik ongeveer een week ook geen contact kon hebben met mijn partner. En wij hebben een peutertje van 2,5. Dus dat vond ik toch een ander gevoel. En niet alleen het geëikte wat je nu zou verwachten van, oh, ik was zo bezorgd, maar ook, ze verdwenen een beetje uit mijn hoofd. Ik ging steeds meer het vervaagde. En ik kon me ineens voorstellen dat ik een heel ander leven zou hebben zonder hun. Niet dat ik daarna verlangde, maar meer zo van, oh ja, ze voelen echt heel ver weg. Ik moest echt even de foto er af en toe bij halen om weer te voelen, zeg maar. Om het realistisch te maken. Ja, en dat ken je natuurlijk helemaal niet meer. Althans, toen ik 18 was en begon met veldwerk, heb ik het gehad in Groenland, toen ik bij de Inuit woonde, had ik ook heel lang geen bereik. Maar toen was dat nog iets gewoner dan nu. En nu vond ik het echt spannend. Ik merkte, het was een beetje vervaagd, het thuisfront. En toen ging ik op de terugweg en toen voelde ik ineens, als er ineens iets heel ergs is gebeurd, heb ik het nu al 5 dagen niet kunnen horen. Dat gevoel. Dat is heel normaal eigenlijk voor heel veel mensen nog steeds in de wereld. Voor mij niet meer. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Roanne van Voorst. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Roanne van Voorst velt ook bijna nooit een moreel oordeel. Omdat smaken verschillen en omdat van allerlei fenomenen nog niet volledig duidelijk is welke gevolgen ze op ons, mensen, zullen hebben. Boek leest makkelijk weg en voor mij was het een page-turner. Ik was vegetariër, maar heb nu besloten om veganist te worden. Wat een parel. Het ontbreken van moralistisch gezwam maakt het ook zeker een aanbeveling voor carnivoren en flexitariërs. De futuristisch-antropologische boeken van Roanne van Voorst lezen als een glossy en doe je mind ontploffen als een encyclopedie. Hashtag Roanne van Voorst. Nou, het is wel een heel groot contrast van helemaal offline zijn en nu, bam, heeft die reacties van de online wereld in je gezicht. Ben je iemand die dat belangrijk vindt, wat mensen van je boeken vinden? Nou, weet je, ik schrijf tegenwoordig wel anders dan voorheen. En ik schrijf namelijk heel erg in het schrijven en daarna laat ik het boek los, zoveel mogelijk. Dus ik probeer me er echt niet zo mee bezig te houden, omdat ik heb gemerkt dat je schrijft een boek, dat is maar een onderdeel van het proces. Daarna landt het op een heel andere manier dan je soms had gedacht. En ik lees ze ook niet meer terug. Ik merk dat het is het beste werk wat ik op dat moment kan leveren. Het gaat ook bijna een beetje buiten mij om, heb ik soms het idee. Dus ik schrijf vrij snel. Ik schrijf heel lang niet, maar dan is het idee zich al steeds meer aan het ontvouwen. En op een gegeven moment begin ik kleine zinnetjes op te schrijven in een notitieboekje. En dan ineens ga ik zitten en dan kan zo'n boek zomaar in 3 maanden geschreven zijn. En heel vaak dient zich dan alweer een ander idee aan op het moment dat het uit aan het komen is. Want er gaat natuurlijk altijd nog best wel een tijd overheen voordat het geprint is en voordat het naar drukkers en naar winkels toe is gegaan. Dus tegen de tijd dat het dan uitkomt, voel ik me alweer een beetje vervreemd van dat boek en ben ik eigenlijk in mijn hoofd alweer een beetje bezig met het volgende boek. En ik denk dat dat best een fijn beschermingsmechanisme is. Want natuurlijk doet het wel eens pijn als je... Ik heb ooit gehad, 1 keer... bij een van mijn eerste boeken, De Beste Plek ter Wereld. Het ging over mijn veldwerk in de sloppenwijken van Jakarta. En dat ging over hoe die mensen met echte armoede leven. En toen schreef een recensent dat ik het verhaal verzonnen had. En dat vond ik heel erg devastating. Omdat als de recensent even had gezocht, dan had hij gezien dat ik gepromoveerd was op dat onderzoek. En daar zijn nog commissieleden naar mij toe geweest, zelfs in de wijk, om te kijken hoe het met me ging. En ik was daar toen 1,5 jaar en dat was best wel fysiek gevaarlijk af en toe. Dus dat was heel erg bewezen dat dat zo was. Maar ik voelde toen op dat moment, oh, ik kan nu niet iets terugdoen. Ik bedoel, ik kan nu wel een boze, geagiteerde brief terugschrijven. En misschien wordt die dan geplaatst in de krant. Maar daar kom ik ook weer over alsof ik me verdedig. Dus ik kon het alleen maar laten. En het leerde me ook wel heel veel over recensies. Niet per se dat die niet altijd uit slechte intenties worden geschreven, maar soms dat iemand ook een slechte dag kan hebben. Deze meneer had een fout gemaakt. Dat deed hij vast niet expres om mij de grond in te boren, maar hij was daarvan overtuigd. Dus ik ben ze meer gaan zien als meningen en de ene beter gefundeerd dan andere. Ja. Maar op social media is natuurlijk tegenwoordig iedereen een recensent. Ja. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. En er wordt gezegd, in het begin, je velt bijna nooit een moreel oordeel. Is dat iets wat je heel bewust doet? Nee. Nee, ik wou dat ik het wat meer deed. Ik voel dat je meer morele oordelen zou vellen. Ik zou wel eens, voor de duidelijkheid van neem nou eens een standpunt in of zo. Maar het is heel oprecht dat ik vaak vanuit allerlei perspectieven het wel een beetje begrijp. Dus toen ik ooit Adverdieren schreef, dat was mijn boek over de toekomst van eten, daarin neem ik in zoverre een standpunt in voor mezelf, dat ik tijdens het schrijven ben ik langzaam van flexitariër naar toch wel overwegend plantaardig gegaan. Maar het boek is heel erg geschreven vanuit, ik begrijp zo goed waarom we met z'n allen vlees eten. Ik begrijp zo goed waarom het zo moeilijk is om dat niet meer te gaan doen. En waarom ik dat ook zo lang niet heb gedaan, terwijl ik echt wel wist over de bio-industrie. Dat is niet een soort nepbegrip. Dus ik kan niet zo heel goed kwaad worden. En ik denk dat dat er echt in zit. Ik weet nog dat ik 8 was en toen moest ik een werkstuk schrijven over de Tweede Wereldoorlog. Een soort eerste opstelletje. En toen heb ik echt heel oprecht een stuk geschreven waarom ik het zo zielig vond voor Duitsland, dat zij nou de schuld kregen van alles, terwijl zij hadden het toch ook moeilijk gehad na de Eerste Wereldoorlog. Dus ik vrees dat... ik heb gewoon een soort gevoeligheid wel voor hoe andere mensen erin staan. En daar word ik zelf wel eens een beetje gek van. Want dat betekent ook dat ik best wel veel voel of kan begrijpen. En dat maakt mijn eigen hoofd veel warriger, denk ik, dan wanneer je een heel helder zwart-wit standpunt kan voelen. Het betekent ook dat je dus minder activistisch bent. Omdat je juist begrip hebt voor die andere kant ook altijd. Ja. Ik vind het heel moeilijk om sec-activistisch te zijn. Want binnen activistische groepen voel ik me nooit thuis. Kijk, weet je, Ik ben best opgenomen als een voorbeeld van veganisme of zo, van die stroming, door de veganistische stroming. Maar tegelijkertijd ben ik altijd heel open over, jongens, als ik in de Amazone ben en ik ontmoet mensen die heel trots voor mij een vis hebben gevangen, natuurlijk eet ik die op. Als ik bij hele arme mensen ben en die hebben alleen maar kip en die bieden ze mij aan, dan eet ik hem op zonder daar ook maar twee keer over na te denken. Dus ik ben in die zin geen veganist. Ik ben het alleen in mijn eigen Amsterdamse bubbel, waar ik heel erg makkelijk iets anders kan kiezen. En daar doe ik het misschien ook niet altijd. Weet je, daar doe ik het misschien ook niet altijd als ik bij mijn omaatje kom die een beetje room in de soep heeft gedaan. Dus dat activistische zit er helemaal niet in. Nee, ook niet in je boek, hè? Want in je nieuwste boek, dat heet Leven doet hopen, over die ene vraag van, waarom zou je kinderen op de wereld zetten? En hoe ga je om als ouder met aan de ene kant je zorgen maken over waar het naartoe gaat met de wereld, aan de andere kant toch een soort van hoop, misschien naïeve hoop van het zal wel loslopen, het komt misschien allemaal goed. Ja, Arno Gunberg noemt dat in het boek Blinde Hoop een beetje vergelijkbaar als die van een gokker die het casino ingaat. Ja. Zo van, het is ontzettend naïef, maar de drang is gewoon soms groter dan je angst. Want je ging 12 gesprekken aan met mensen. Je hebt ze uitgekozen omdat je nieuwsgierig was naar hoe zij omgingen met hoop en zorgen. Ja, ik miste heel erg. Ik ben zelfmoeder geworden en daarvoor heb ik wel eens geschreven. En dat denk ik ook, dat als mensen nou echt heel duurzaam willen leven, sowieso is dat inherent onmogelijk. Je bent nou eenmaal een mens, weet je. Je maakt dingen vies, je moet eten, je moet dingen gebruiken. Maar ook, ja, dan kan je het beste geen kinderen nemen, want kinderen zijn natuurlijk ontzettende vervuilers. Daarbij was ik doe heel veel onderzoek naar hoe de toekomst eruit zou kunnen gaan zien. Nou, daar word je echt niet per se heel blij van. Ik had in de jaren voordat ik dit boek ging schrijven 5 jaar onderzoek gedaan naar de toekomst van conflict. Nou, daar kom je ook al niet zo heel vrolijk uit. En toch was ik ineens zwanger. Dan zet je misschien wel een kind op een wereld die niet per se er leuker op wordt. En ik miste een beetje in de gesprekken, ook met vrienden om me heen, van, we zeiden dat wel eens, van ja, het is natuurlijk allemaal wel kloten hoe die wereld eruit ziet. Maar gaan we er nou echt diep in? Nee, want het is best eng om je voor te stellen van, goh, zou het dan zo zijn dat ons kind in een vreselijke wereldoorlog terechtkomt of stikt of zo door de klimaatvervuiling? Ja, om het heel concreet te maken. Ja, om het heel concreet te maken. En ik wilde eigenlijk dat soort gesprekken. En toen heb ik mensen opgezocht die ik zelf inspirerend vond in hun denken. En dat leverde eigenlijk een beetje een allegaartje op. Dus er is een Arno Gunberg, maar er is ook een Lucy Woesthof. Er is Julienne Halthuisius, of er is een Brecht de Bakker. Arie Boomsma. Mensen waarvan ik wist dat ze ook wel bijzondere dingen doen of zeggen tegen hun kinderen, om op een niet naïeve, denk ik, realistische manier te kijken naar de toekomst. En grappig genoeg vind ik het dus een heel hoopvol boek geworden. Ja. Het is heel licht in toon ergens, terwijl iedereen toegeeft dat het ook wel eens heel ingewikkeld is. Maar mensen gaven me echt hun tips over hoe zij daar nou mee omgaan. En ik merkte dat ik elke keer met een beetje blozende wangen thuis kwam, omdat het voor mij niet een interview was geweest, maar een soort werkelijk voedend gesprek van ouder tot ouder. Geruststellend, ja. Want we zijn allemaal als ouder aan het worstelen, aan het... Ja, en, jongen, nu ga ik wel iets heel geprivileged zeggen, zeg maar. Want dit gaat natuurlijk wel heel erg over West-Europa en Nederland zelfs, waar wij wonen. Maar dit is ook wel een generatie ouders die best wel veel nadenkt over wat ze willen meegeven. En bijvoorbeeld Asja ten Broeke, die staat in het boek, die heeft zelf autisme. En in ieder geval een van haar dochters heeft dat ook. Zij gaat daar op zo'n gave manier mee om en laat heel erg zien van, hé, jouw brein fungeert anders. Maar dat betekent ook dat jij dingen kunt zien of doen die anderen niet zo heel goed kunnen. Dus dit zijn je kansen daarmee. Nou ja, in een samenleving waarin autisme steeds vaker wordt opgemerkt, is dat best wel al een vooruitgang op hoe Asja zelf is opgegroeid en hoe laat ze er zelf pas achter kwam. Maar zij leert haar dochters bijvoorbeeld ook de kracht die ze hebben om te protesteren. En dan krijg je dus hele eigenwijze meiden die in haar verhaal ook echt protesteren tegen het gedrag van bepaalde docenten op school. En die daar ook dingen mee uithalen. Dus die ook nieuw beleid voor elkaar kregen op zo'n school. Weet je, dus dat zijn wel hele grappige verhalen die ik in mijn directe klennetje nog helemaal niet had. Dus ja, dat was ook geruststellend. Het geluid van je jeugd. Want wat horen we hier? We horen nu een pennetje wat op papier krast. Misschien wel een beetje inkt ook. Zou kunnen erbij. En dat doet me denken aan een van de meest geruststellende, als we het dan toch over gerustgesteld zijn, geluiden uit mijn jeugd. En dat is mijn moeder is kunstenaar. Ze is nu heel ernstig ziek sinds een aantal jaren. Dus ze kan niet meer de kunst maken die ze maakte. Maar ze tekent nog steeds elke dag. En toen ik jong was, had zij een atelier. En daar zat ik als kleintje, echt als peutertje, zat ik daar al een beetje op de grond te kijken naar wat ze deed. Toen ik later wat groter was, nam ze me heel vaak mee naar buiten om te tekenen. Echt uren en uren lang. Zat ze in een weiland, bijvoorbeeld, zat ze de bloemetjes, de koeien te tekenen. En dan had ik een eigen schetsboekje en ik zat naast haar. Ik teken nog steeds in mijn journal. Ik ben nog steeds iemand die heel veel schrijft. Zowel als antropoloog als ik op veldwerk ben, maar ook gewoon thuis. En ik teken daar ook bij wel eens. En als ik echt een beetje overstuur ben, dan loop ik een verfwinkel in. Dus nog steeds de geur die voor mij heel erg geruststellend is. En ik denk wel eens dat wat mijn moeder mij het meest heeft geleerd is buiten een enorme oog voor wat alternatieve schoonheid zou kunnen worden genoemd. Dus wat je mooi vindt als situatieschets bijna, terwijl het niet zozeer te maken heeft met esthetische schoonheid. Maar ze ook gewoon heel goed kijken. Een van de onderzoekers waarmee ik in de Amazone was, zei, en ik vond dat een heel groot compliment, het lijkt wel, ik heb jou helemaal niet gemerkt in het veld. Het lijkt wel alsof je onzichtbaar wordt. En ik denk dat ik dat ook doe. Ik val niet zo op. Ik ga precies doen wat de mensen doen. Ik ga ook eten wat ze eten. Ik ga tussen de moeders zitten. Ik ga met hun mee dingetjes rijgen aan elkaar, kettingjes of zo. En ik kijk. Ik kijk heel erg veel en ik kijk elke dag heel veel. En ik geloof dat ik vrij intensief kijk. Dus ik zie wel wat er gebeurt. Ik zie wat er wie er niet durft te gaan zitten, wie er een awkward moment beleeft. En dat kan ik best lang volhouden. Ja, want wat je beschreef over die mensen die je hebt geïnterviewd over ouderschap en over wat ze hun kinderen willen meegeven in je boek. Hè? Als je dat dan doortrekt naar je eigen moeder, van, denk je dat jouw moeder daar heel bewust over heeft nagedacht? Van hoe kan ik er nou voor zorgen dat mijn dochter zo gelukkig mogelijk is? Ja, ik denk zeker dat ik de rode draad kan zien in wat mijn moeders stijl van opvoeden was. Voor mijn moeder was het heel belangrijk dat je niet tegen het leven inwerkt. Dus dat je met de stroom meegaat. Maar dat begreep ik nog helemaal niet, hoor. Toen ze dat soort adviezen tegen me gaf, dat kan ik nu pas met terugwerkende kracht zien, dat ze dat eigenlijk probeerde te zeggen. Dus mijn moeder probeerde steeds maar te kijken naar, ga nou niet doen wat je zelf vindt dat je moet doen, maar ga doen wat voelt als gemakkelijk. En dat heb ik heel lang niet gedurfd, ondanks al haar adviezen. Dus daar moest ik alsnog op mijn eigen manier naartoe werken. Je hebt natuurlijk ook nog een vader en ik denk dat die niet zozeer die boodschap afgaf. Ik denk dat die meer de boodschap afgaf dat het ook belangrijk was om hard te werken en goed je best te doen en te kiezen voor veiligheid. Maar mijn moeder, de kunstenaar, die het misschien ook wel makkelijk had omdat ze dat kon doen, omdat mijn vader, een psycholoog, een eigen praktijk had en heel veel extra uren draaide en heel erg hard werkte, had zij wat meer de vrijheid om haar dagen te spenderen in inspiratie en soms wat minder en soms wat meer werken. Maar dat was wel wat ze me heel erg meegaf. Dus ook in relaties waarin ik dan heel erg vastbeet. Zo van, ja, maar ik heb nou eenmaal gezegd dat we gingen samenwonen, dus dat moet. Weet ik nog wel dat zij een keer rond mijn 25e zo zei van, ja, maar als het echt zo hard werken is, dat is niet de bedoeling. Dat is echt niet de bedoeling. Dus ja, zij dacht daar op heel erg over na. Maar ik denk wel dat je kan zeggen, vrij algemeen, dat de generatie voor mij misschien nog wel weer wat beschadigder was door hun ouders of wat minder had geleerd te reflecteren dan ik nu met mijn generatie? En misschien geldt dat nog wel weer wat meer voor onze kinderen. Dus ik denk dat we met elke generatie... en er zaten uitzonderingen tussen, hè. Maar ik denk dat mijn ouders werden nog wel opgevoed... door ouders die daar weer wat minder mee bezig waren. Met wat is nou echt goed voor jou of wat past bij jou. Dat was nog iets meer in het keurslijf. En daar hebben ze best ingewikkeld moeten restaureren. En daar krijg ik natuurlijk weer tikjes van door. En nu krijgt mijn dochter, als het goed is, weer kleinere tikjes. Maar ik denk wel dat het repareerwerk steeds wat minder heftig wordt. Ja. Ik vind het wel een hele mooie levensles inderdaad. Van het mag ook makkelijk gaan. Ja, dit heeft me lang gekost, hoor. Toch? Want het klinkt ook zo logisch. Van als iets je makkelijk afgaat, dan wil dat dus zeggen dat je daar goed in bent. Dat je er talent voor hebt, dat je het leuk vindt. Ja, weet je wat ik heel lang heb gehad, ook met mijn schrijven? Dat ik, omdat het zo makkelijk ging... dat is nou echt iets wat bij mij heel makkelijk gaat. Hè? Dus ik durfde bijna nooit te zeggen dat ik wel eens een boek schrijf... in 3 maanden. Mijn vorige boek, Met z'n zessen in bed... gaat over de toekomst van liefde en vriendschap. Dat heb ik ook in een korte tijd geschreven... terwijl het een hele dikke pil is. Of tenminste, het is best wel een dik boek. Het is later ook aangekocht door een Amerikaanse Polity Press. Dat is best een academische uitgever. Dus het is helemaal niet een lichtgewicht geworden. Maar het is nou eenmaal wat makkelijk gaat. En ik denk dat ik heel lang niet heb durven zeggen dat het mijn werk was. Omdat ik dacht, ja, maar werk, dat moet het doorwrochte, harde werken zijn. Nou, dat doe ik ook wel. Dat is mijn academische schrijven. Dat vind ik vaak veel ingewikkelder. Maar het publieke toegankelijke schrijven, dat komt vanzelf. En daarom is het natuurlijk juist mijn werk. Want het is juist wat mijn unieke talent laat zien. Maar daar moest ik geloof ik wel bijna 40 voor worden... voordat ik dat aan mezelf en de wereld durfde te zeggen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Danny Vera met Rollercoaster. Waarom die muziek? Ik heb hem 2 keer heel erg gehoord. En zo gaat dat vaak, hè, met muziek. Dat je hem ineens, als je liefdesverdriet hebt, hoort... dan hoor je weer zo'n liedje wat je al 1000 keer hebt gehoord. Maar ineens zeggen ze precies wat je voelt. Het gaat over mij. Precies. Ja. En, bij dit liedje kwam naar boven... toevallig, als in ik stond in een winkel en ik hoorde het ineens. Terwijl ik het al wel vaagjes kende. Op 2 hele ingewikkelde momenten van mijn leven. Dus daarom past het heel erg goed bij deze vraag. Eentje was toen ik ineens ging scheiden. En ik was pas 1 jaar getrouwd. En ik had hem echt niet zien aankomen. Maar ik wilde toch echt scheiden. Omdat het niet vanzelf ging. Omdat het maar heel erg hard werken bleef. En ik me ineens realiseerde. Oh nee, maar... Dat wil ik niet. En ik leerde ook later, dat hoeft ook echt niet. Een goede relatie hoeft niet alleen maar heel hard werken te zijn. Die mag ook best als meestal vanzelf en juist leuk komen. En een tweede moment waarop ik hetzelfde liedje hoorde... was op het moment dat ik hartstikke zwanger was... en hoorde dat mijn kindje was gestopt met groeien. En de arts aan mij vroeg... wil je alsjeblieft naar ons toekomen zodra je er niet meer voelt bewegen? Want dan kan ze er ineens tussenuit piepen, zoals zij dat noemde. Dit liedje gaat over een rollercoaster die het leven je nou eenmaal biedt. Zo voelde het wel op dat moment. Here we go on this rollercoaster like we know. With those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see. 'Cause I know you're there with me. You don't have to slow me down. I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. Rollercoaster, Danny Vera. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En dit was de wankelplaat van Roanne van Voorst, mijn gast. Deed je denken aan twee momenten in je leven dat het echt binnenkwam, deze muziek. Je las aan het begin, helemaal aan het begin van, van ons gesprek, las je een stukje voor uit je nieuwste boek, Leven doet hopen. Het is het eerste gedeelte ook wat je voorlas. Waarin je beschrijft dat je eigenlijk heel erg zorgen maakte over de wereld en waar het naartoe ging. Maar die zorgen namen af op het moment dat jij zwanger werd. Ja, en dat was oprecht, hè? Want ik zeg in het begin van een boek, ik deed een trucje. Ik geef natuurlijk veel lezingen en dan vragen mensen me van, wat is nou een toekomstbeeld? Het was niet dat ik daar stond te liegen. Ja, hoogstens dan tegen mezelf. Als ik zei, nou, ik zie het ook nog wel positief in, want dit zijn toch positieve stromingen. Het was meer zo dat, en daar kwam de titel van dit boek vandaan, op het moment dat ik zwanger raakte, merkte ik dat mijn zorgen echt naar de achtergrond verdwenen. En dat was een soort vaag proces waar ik me pas achteraf een beetje helderheid over kreeg. Dat je moet wel hoopvol zijn, wil je een kind op de wereld durven zetten. Ik heb bijna het gevoel gehad dat bijna in het vrouwelijk lichaam, dat het vaker voorkomt dat op het moment dat er nou eenmaal besloten is, we gaan nu een kind maken, dat je het niet meer kan toelaten. Dat zou ook wat zijn. Stel nou dat ik de hele dag in mijn werk ga nadenken over allemaal naderend onheil, en ik moet dan ook nog die zwangerschap doorkomen. Voor sommige mensen zal dat misschien zo zijn, maar ik herkende het wel in de gesprekken die ik voerde met voornamelijk vrouwen, dat die zorgen eigenlijk pas weer terugkomen op het moment dat je kind netjes op de wereld staat. Dus dan is er ineens een kleutertje wat rondloopt, en dan denk je, oh jeetje, de invloed van technologie. He? Maar op het moment dat zo'n kindje ter wereld komt, merkte ik in ieder geval dat ik mezelf andere verhalen ging vertellen. En die verhalen zijn natuurlijk ook waar. Een van de verhalen was, en die is er nog steeds, ik vind het leven best heel ingewikkeld en eng en spannend. En ik ben zo ontzettend blij dat ik leef. Ik kan van die intens gelukkige momenten beleven als ik half dronken door de grachten van Amsterdam fiets na een leuk etentje. of vreselijk verliefd wordt. Weet je, heb ik een paar keer in mijn leven gehad. Nou, dan voel je wel dat je leeft. Die had ik echt niet willen missen. Een meervoudig orgasme doe ik het ook voor. De geboorte van mijn kind. Maar ook zo'n prachtige reis, weet je. En ineens zitten kijken naar een omaatje wat daar een uur met haar kindje in de rivier gewoon werkelijk aan het keutelen is. Mm. Het zijn allemaal momenten waarop ik echt wel denk, nou, ik vind het wel heel fijn dat ik even heb mogen bestaan. En zelfs soms de dramatischere momenten of zo. Zelfs de momenten waarop ik angst ervoer of diepe eenzaamheid, zoals bij een scheiding of zo. Dat ik denk, ja, maar ik voel dit nu wel of zo. Hè, er wordt altijd zo gedaan over het eeuwige, waar we dan vandaan komen en allemaal weer naartoe zouden gaan. Dan denk ik, ja, ben ik nou de enige? Het lijkt me ook echt best wel saai, een contrastloos bestaan. Ik hou er wel van. Ja. Waarmee ik maar wil zeggen, en dat durf ik zelf te zeggen voor mensen die in ingewikkeldere omstandigheden leven dan wij. Ik heb bijvoorbeeld best wel veel in vluchtelingenkampen gewerkt. En ook daar sprak ik wel eens met mensen die toch nog verliefd op elkaar werden, de slappe lach kregen. Die hadden misschien nog steeds wel heel veel verdriet, hè, op dat moment, zeker, of angst. En tegelijkertijd gaven zij vaak ook aan dat ze liever wel hadden bestaan dan niet. Dus er zit wel iets inherent willens of zo, of nieuwsgierig in ons mens zijn. En ik denk dat dat ook zeker voor onze kinderen gaat gelden. Net zoals ik denk dat we steeds meer wat leren. We leren over ethiek. We zijn nu niet meer zo van het levend dieren opensnijden bijvoorbeeld, wat we vroeger nog wel deden. Mm. Omdat we dachten dat er geen enkel bewustzijn zat in een dier. En dan vonden we dat ze gewoon op die manier mochten onderzoeken. Dat artsen dat mochten doen. We snappen inmiddels dat het niet meer zo'n heel goed idee is om heksen, mannen en vrouwen trouwens, levend te verbranden. Dus er zit een soort gestage vooruitgang in, zou je kunnen zeggen. Mm. Tegelijkertijd maken we ook weer andere vreselijke dingen mee. Maar ook als je kijkt naar hoe kinderen opgevoed worden, hoeveel meer ruimte er nu is voor emotionele reflectie, voor kunnen voelen. We snappen nu iets beter hoe belangrijk dat is in de psyche. We snappen iets beter hoe fijn het is als je jezelf begrijpt. Als je jezelf kunt uiten. Als je daar woorden voor kunt vinden. We zijn wat liever geworden in wat belangrijk is in relaties. Ja, daar zie ik toch ook wel echt een vooruitgang in. Ja, ja, want als je het nog eventjes een stap helemaal terug doet, want daar gaat het ook in je boek over, en dat vind ik eigenlijk iets heel interessants, waar het heel vaak niet over gaat, van waarom ben je aan kinderen begonnen? Ja. Dat is een vraag die je aan al die mensen stelt. Ja. Eigenlijk heb je het daar helemaal niet zo vaak over als ze er eenmaal zijn. Nee, eigenlijk nee, heb ik het daar nooit meer met vrienden over. Van, ja. Waarom zijn jullie eigenlijk ooit aan begonnen? Nee, het is ook meestal niet wat je zegt als je op bezoek komt. Weet je al, bij zo'n babytje van waarom deed je dit? Nee, maar het is wel een hele pertinente vraag. Ja. En voor mezelf werd die ook belangrijk, omdat voor mij is dit misschien wel het allerpersoonlijkste boek wat ik ooit schreef, wat grappig is, aangezien het voornamelijk interviews met anderen zijn. Maar het laatste hoofdstuk is een interview met mezelf, uitgevoerd door mijn partner. En dat kwam omdat de uitgever en ik er op een gegeven moment op uitkwamen dat ik stel best persoonlijke vragen aan mensen. En achterin het boekje zit ook nog de ruimte om die aan jezelf of degene aan wie je het boekje geeft te stellen, zodat je kind dat later kan teruglezen of de kinderen van die mensen. En toen zei mijn uitgever samen met mij, misschien is het dan ook wel fair als ik laat weten hoe het bij mij ging. En daar zit het verhaal van de conceptie, nou ja, niet de daad aan zich, die heb ik even weggelaten, maar wel het moment van willen zwanger worden zit daarin. En voor mij was dat geen gegeven, omdat er eigenlijk sinds een hele heftige veldwerkperiode was er bij mij geen cyclus meer. Dus er was nooit een kans om zwanger te worden. Die was er gewoon niet, hadden dokters verklaard. Nou, je bent zeer verminderd vruchtbaar. En toen werd ik ineens zo ontzettend verliefd dat ik voor het eerst in mezelf de wens voelde opkomen. En in het boek vertel ik hoe dat ineens is gegaan en inmiddels is er een dochter. Maar ik heb in die periode natuurlijk wel heel erg nagedacht over, hey, ineens is er een wens, die was er voorheen niet. En toen die er niet zo was, was het voor mij natuurlijk ook heel makkelijk om te zeggen, ja, je bent ook wel een beetje gek als je het doet, hè, met deze wereld. En het is nu toch wel bekend dat het niet alleen maar makkelijker gaat worden. Dus waarom zou je er nog eentje bij wensen? Ja, en toen wilde ik toch ineens wel, samen met mijn partner. En dat kwam vooral omdat ik zag, hij was al vader, wat voor leuke vader hij was. En toen kon ik me ineens voorstellen dat dat samen wel een heel erg boeiend avontuur zou zijn. En ik denk dat daar voor heel veel mensen het antwoord zit. Kijk, je hebt vrouwen en mannen die willen al van jongs af aan moeder of vader worden. Ik had dat helemaal niet. Maar ik wilde wel een avontuur aangaan met de liefde van mijn leven. Dus het was bijna meer een liefdesavontuur. Ga je mee dit onbekende terrein samen verkennen? Zullen we deze stap zetten? Zullen we kijken hoe wij zijn als ouders? Dan dat ik nou een heel erge fantasie had over het kind. En sinds ik het boek geschreven heb, en ik zat echt een beetje deze keer met mijn ogen dicht, van oeh, mensen gaan dit ook echt lezen. Want we hebben het gesprek echt letterlijk opgenomen en uitgetikt. Dus ja. Het was het meest eerlijke gesprek en de eerlijke weergave daarvan. Maar daarna hebben wel heel veel mensen gezegd, ja, maar dit is best universeel en er wordt ook niet zo heel veel over gesproken. We hebben geen idee waar we aan beginnen. Maar het is gewoon bijna wel een romantisch, misschien zelfs wel sexy, als in, dat krijg je ook door de biologie. Wij willen dat samen exploreren. Stap om te zetten. Ja, en het is ook mooi dat als je al die gesprekken leest, dat er zijn heel veel overeenkomsten, hè, van alle ouders hebben die beide kanten. Dat ze zich zorgen maken, maar dat ze ook hoopvol zijn. Ja. En een soort van strategieën ontwikkeld. Van zo ga ik ervoor zorgen, ja, dat het leven van mijn kind het waard wordt dat ik hem op die wereld heb gezet. Ja, absoluut. En dat komt ook vaak voort uit waar die mensen zelf staan in hun leven. Of wat voor hun de lessen waren. Bijvoorbeeld Henk van Straten, die zegt van, goh, ik ben ontzettend neurotisch geworden en geweest in mijn leven. Tot ik pas heel laat in mijn leven eigenlijk ontdekte dat ik in zijn geval veel te veel in het denken zat. En hij is naast zijn schrijven, want hij is gewoon professioneel schrijver, en dat zal hij ook altijd blijven, iets heel erg gaan doen met zijn handen. Veel meer in groepen gaan werken. Veel meer zich gaan richten op hoe die anderen kan helpen. Hij is professioneel bierbrouwer geworden. Ja. Dat waren allemaal best wel late levenslessen. En nu is hij er heel snel bij om dat aan zijn zoons mee te geven. Van, ga nou niet, ook al ben je misschien goed in denken, alleen maar op dat denken zitten in je leven. Want wij mensen zijn helemaal niet gemaakt om alleen maar in ons eigen hoofd te zitten. Daar word je ontzettend ongelukkig van. Tenminste, hij wel. En dat soort levenslessen zijn weer totaal anders dan een Brecht de Bakker die lesbisch is, alleenstaande moeder is, haar zoontje voornamelijk wil meegeven, hey, ga niet al te rigide denken over gender, over seksualiteit, over waar je wel of niet bij hoort, of over wat een gezin moet zijn. Weet je, bewust van je privileges? Absoluut. Ook, ja. Ja. Maar vind je niet dat we een beetje zijn doorgeslagen? Toch? Dat we heel erg willen van, oké, dit is wat ik heb geleerd in mijn eigen leven. En nu ga ik jou dat meegeven als levensles. Terwijl een kind moet dat natuurlijk ook gewoon totaal zelf ontdekken. Sterker nog, Misha, het heeft niet zo heel veel zin, nee, wat wij gaan zeggen. Kijk, dat is het allermooiste. Ja. Weet je wat ik misschien wel de mooiste levensles vind? En die staat er niet in, want dit waren bekende, interessante Nederlanders die ik hierover sprak. Maar toen ik bij de Inuit leefde, zei een shamanistische healer een keer tegen mij, de belangrijkste taak die je met je kinderen te doen hebt is heel veel met ze lachen. En toen dacht ik, huh? Wat is dat nou voor oppervlakkig antwoord? Maar hij had natuurlijk heel erg gelijk. Want uiteindelijk laten nu ook steeds meer onderzoeken zien, het maakt niet zo heel veel uit. Je hebt niet zo heel veel invloed als ouder, hè? Dus het beste wat je kan proberen te doen is in verbinding blijven met je kind. Dan gaat het alsnog allemaal dingen uitproberen. Alles doen waarvan jij had gezegd dat het echt niet nodig is. Vallen, staan, alle dingen doen die verboden zijn. Weet je, daar heb je heel veel kans op in ieder geval. Maar als je maar steeds een leuke connectie hebt weten te behouden met je kind, dan heb je in ieder geval nog kans dat ze op het moment dat zij eraan toe zijn terug bij je komen, omdat ze zich bij je veilig voelen en gehoord, en alsnog openstaan voor je goede advies. Of je komen vragen om hulp op dat moment. En dan kan je ze nog een klein beetje beschermen. Dus we hebben allerlei goede intenties en daarvan gaat 80% niet uitkomen. Dan gaan ze in ieder geval met een omweg misschien alsnog op uitkomen, maar niet zo vroeg of zo makkelijk als wij ze zouden toewensen. En tegelijkertijd is het toch wel zo dat je bepaalde zaadjes kunt planten. Daar ben ik echt wel van overtuigd bij je kind. En een heel simpel voorbeeld vind ik altijd, weet je, mijn ouders namen wij vroeger heel veel mee naar buiten. En dan moest ik mee wandelen. We hadden nooit geld om naar het buitenland te gaan. Dus dan moesten we naar Schorl, wat ik nu prachtig vind. En toen heel saai. En dan moesten we urenlang wandelen. Had ik echt een hekel aan. toch is er toen wel een link gelegd in mijn brein tussen ontspanning en natuur. En ik heb dat een tijdje heel erg niet gedaan, want toen wilde ik alleen maar naar de disco. En vervolgens, toen ik daar weer een beetje overheen was en durfde toe te geven aan mezelf dat ik eigenlijk die disco helemaal nooit zo heel leuk vond en dat ik veel meer hou van 1-op-1 met leuke mensen uit eten. Toen ben ik toch weer teruggegaan naar boswandelen. En dat is nu wel, ik geef leiding aan een team van onderzoekers en ik heb een heel groot internationaal onderzoek te leiden. Wij houden onze vergaderingen vaak in het bos en ik geef al mijn PhD's mee van ga maar sporten, ga maar wandelen als je moet nadenken. Hm. Volgens mij is dat zaadje daar geplant. Het voorbeeld geven. Als een kind ziet hoe jij leeft, wat jij doet, dat jij sport, dat jij gezond eet, dat je naar het theater gaat. Ja. Dat zijn allemaal effect. Dingetjes die je oppakt, een soort repertoire wat je opbouwt en wat voor jou kan zorgen voor, oh ja, dit stelt mij gerust. Oh, dit is een optie voor me. En dan ga je daar misschien, zeker in de vormende jaren waarin je ouders juist niet zo belangrijk zijn en je veel meer met je peers moet gaan ook, want dan ben je je eigen sociale groep aan het ontdekken en vooral de verschillen met je ouders, en dat is heel belangrijk. En in die tijd ga je dat weer allemaal even vergeten. En dan word je steeds meer jezelf en dan kom je er vaak toch weer bij uit. Dus het heeft wel degelijk zin, alleen niet in het tempo waarop wij ouders dat graag zouden willen. En ook niet in de mate waarop we het graag zouden willen. En meer dus het doen, het laten zien in plaats van het zeggen. Ja. Ik wilde een stukje voorlezen, want er zit één stukje in het boek waar ik echt hardop om heb moeten lachen. En dat is in het gesprek met Marjolein van Heemstra. En het gaat ook over van, kijk, als je jezelf zorgen maakt als ouder, je wil je kind ook bewust maken van wat er natuurlijk in de wereld gebeurt, maar je wil ze ook weer niet bezorgd maken, maar je wil ze wel bewust maken. En dan schrijft ze dit. Laatst zat ik met mijn jongste zoon aan tafel. Ik zei tegen hem dat we nu weliswaar een heel comfortabel leven leiden, maar dat dat in de toekomst misschien anders gaat zijn. Dat we klimaatveranderingen en effecten van vervuiling gaan meemaken en dat daarbij vergeleken de zorgen en problemen die we nu ervaren een piece of cake zijn. Dan kies ik cake, zei mijn zoon. Die had begrepen dat ik hem de keus bood tussen pies, urine dus, of cake. Ja, hilarisch, hè? Ik stond even niet bij stil dat hij nog geen Engels spreekt. Ja, het was een heel mooi gesprek met Marjolein. Ik heb haar natuurlijk ook om die reden uitgekozen. Want zij, haar manier om voor te doen van hoe zou je nou anders kunnen leven, is eigenlijk haar eigen realisatie geweest dat we ons wel heel veel rechten hebben toebedeeld. Denk maar aan heel veel vliegen per jaar. En zij is eigenlijk een eigen zoektocht begonnen. Veel meer naar wat gebeurt er nou als ik standvastig blijf. Dus als ik niet meer zo ver weg ga van waar ik woon. Mm-hmm. Als ik veel meer op onderzoek uitga in het lokale bos. Als ik op vakantie ga in eigen land. Maar ook als ik echt de nacht ga ontdekken bijvoorbeeld. Er is nog zoveel te ontdekken om ons heen. En ze legt dat heel mooi uit, vind ik. Hoe ze dat voor zichzelf doet, maar ook wat ze daarin lastig vindt. En ik vind het ook een heel mooi contrasthoofdstuk met bijvoorbeeld Fidan Ekis, die ook zegt, ja, ik maak me daar ook zorgen over. Maar bij mij is het juist dat ik ook mijn zoon zo gun om ook te mogen leven zoals ik heb geleefd. Ja. Dus wat dat betreft, het zijn ook echt hele eerlijke worstelhoofdstukken. Ja. En wat je net al zei, ze hebben daar allemaal hun eigen copingmechanismen voor gevonden. Ja, al die kinderen krijgen in ieder geval onze eerlijke worsteling mee. Dat is misschien al heel wat. Roanne is een van de mensen die niet alleen bijzonder getalenteerd is, maar ook altijd aardig blijft. Ze zegt niet alleen wat of ziet niet alleen wat, maar onderzoekt dat ook echt. Ook heel gedegen, groepen mensen. En dat vind ik echt heel gaaf. Dat zie ik eerlijk gezegd niemand anders doen. Zij weet haar kennis altijd te verpakken in een taal die voor iedereen begrijpelijk is en waardoor je meer van haar wil weten. Op onderwerpen die ik heel vooruitstrevend en heel interessant vind. Zij kijkt nooit op iemand neer. Ze is warm, ze is lief. De manier waarop zij denkt is uniek. En ik vind het dus ook heel inspirerend om haar te kennen. En ook een eer wel, eigenlijk. Twee boodschappen van mensen die jou goed kennen. Slatjana Labovic, redacteur. En Marieke IJskoot, duurzaam lifestyle-expert en presentator. Hebben ze je goed geschetst? Nou, ze hebben me vooral heel lief geschetst. Ja. Ik hoop dat het waar is wat ze zeggen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ja, ik heb er goed over nagedacht. Ik had er nog een beetje pijn van in de trein, maar wat ik heb meegenomen... ik vind namelijk wel dat als je iets achterlaat... dan moet het ook iets zijn wat echt iets voor je betekend heeft. Hè. Dan moet het niet de ketting die je toch al lelijk vond... die je van je tante hebt gekregen. Dus wat ik heb meegenomen is iets wat iemand voor mij... met heel veel liefde heeft gemaakt. Ik heb het toen gekocht voor mijn dochtertje... wat veel te klein geboren werd... En dat is een speciaal jasje wat haar toen paste. En wat ook wel nodig was. Want anders flapperde alles 7 kledingmaten om haar heen, de kleinste maat. Dus het is speciaal op maat gemaakt door een moeder... die ook ooit een te klein geboren kindje heeft gekregen. En ik wil het nu heel graag doorgeven aan iemand die daar ooit wel wat aan heeft. Want dat is ook, ik liet het heel erg lang liggen. Omdat ik steeds maar dacht, er komt misschien ooit wel iemand in mijn omgeving. Maar zo vaak komt dat ook weer niet door. Dus mijn idee is nu dat het lekker in jullie museum mag blijven. Totdat iemand zich meldt die daar misschien van zegt... van ja, maar nu heb ik echt een kleintje gekregen. En die heeft dan een heel warm wollen vestje met capuchonnetje... voor een kindje van ongeveer 2 kilo of zo. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets uitkiezen. Ik heb 2 dingen hier. Dit is het potlood van Philip Dreugen. Hij is schrijver. En dit potlood dat deed hem denken aan de periode dat hij onderzoek deed... voor zijn boek over Prins Bernhard en zijn geheime dienstcarrière... in de National Archives in Washington. Mag je alleen met een potlood naar binnen, niet met een balpen. En dit is achtergelaten een doosje Lego-bouwsteentjes... zonder voorbeelden. Je moet gewoon zelf bedenken wat je ervan gaat maken. Achtergelaten door Richard Groenendijk. Want hij legoot heel veel met zijn moeder. Ook al zijn ze alle 2 volwassen. Omdat het een hele mooie manier is om samen iets te maken... en ondertussen goede gesprekken te voeren. Nou, dan, ja, sorry, maar met een peuter van 3... die vanochtend ook nog eens heel boos werd... omdat ze zag dat haar jasje werd weggestopt in de tas... voor een of ander museumarchief. Ja. Ga ik hem toch echt inruilen voor de Lego? Ja, lijkt mij heel erg leuk. Ja. Alsjeblieft. En we eindigen met de liefde. Jij zei van dat moet zijn Coldplay met Magic. Waarom die muziek? Nou ja, het gaat over in tweeën gescheurd zijn... En ik heb dit liedje geluisterd in een periode van mijn leven... waarin ik ook echt aan het kiezen was tussen wegstappen uit een relatie... Misschien wel iets nieuws durven aangaan met iemand anders. Dat vreselijk vinden van mezelf, maar het mezelf ook wel echt gunnen... omdat ik ergens voelde, ja, dat moet. Of dat moet ik in ieder geval durven proberen. En ik vond dat een heel erg pijnlijk proces... omdat je iemand anders zoveel pijn moet doen... En het was het wel helemaal waard. En je zei eerder, dat is ook al een mooie liefdesles... van het mag makkelijk gaan, het mag vanzelf gaan. Heb je nog zo'n liefdesles die je zelf hebt geleerd... die je met de luisteraars zou willen delen? Oei, dat vind ik een lastige. Maar nou ja, toch wel dat je dan niet moet settelen... voor iets wat oké voelt. Omdat het leven... Als je echt gaat lopen op het pad wat helemaal bij jou past... en wat dus nooit het pad van iemand anders is... ja, daar voelt het niet als oké. Daar voelt het meestal toch echt wel als behoorlijk fantastisch. Ben je al bezig weer met je volgende boek? Nou, ik heb 2 ideeën. En ik ben op dit moment een heel groot onderzoek aan het uitvoeren. Dat duurt nog 4 jaar. En ik heb mezelf verboden om alweer te beginnen met schrijven. Maar ik heb dus alweer wel dat notitieboekje bij de hand. Oh ja. Ja. Is dat de leukste fase? Ja, eigenlijk stiekem wel. Want dan ben ik heel veel aan het lezen en aan het associëren. En dan dient zich steeds helderder een verhaal aan. En bij mijn vorige boek over de toekomst van liefde... zei ik nog tegen een vriendin... ik wil dit onderwerp echt niet. Ik ga het gewoon niet doen. Maar dat moet dan toch. En op een gegeven moment bestaat zo'n notitieboekje. En op een gegeven moment begint er dan toch echt zo'n boek uitgetikt te worden. Dus ik ben heel benieuwd welke nu het eerste tegen mijn zin zich toch veel te snel gaat opdringen. Dankjewel, Roanne van Voorst, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Instagram en Twitter, @MishaBlok. Call it magic. Call it true. I call it magic. When I'm with you. And I just got broken. Broken into two. Still I call And I can't get over. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.